вивчався зміст кожного слова, кожного речення, місця розділових знаків і все таке інше, щоб побачити неблагонадійність. І бачили. Бачили і там, де нічого було бачити, де й не було тієї неблагонадійності. Якщо російські діячі науки, політики, культури, мистецтва, літератури могли певною мірою дозволити собі легку критику комуністичного режиму, то вже українським діячам це було категорично заборонено. Хто порушував цей негласний принцип, підлягав репресіям, в'язницям, концтаборам, а то й фізичному знищенню. Все це звело українську культуру на рівень підлабузницької секти, яка вміла лише хвалити-вихваляти владу, вождів, підлаштовуючись під дозволені рамки соціалістичного реалізму, партійних принципів. Той, хто уникав у своїх творах дифірамбоспіву, прикривався, наприклад, особистою лірикою, ставав також небезпечним. Ось один із багатьох прикладів совєтської дійсності. Поета Михайла Драйхмару заарештували у 1935 році за сонет, який був написаний ще у 1928 році. 7 років знадобилось ідеологам репресивної системи, щоб титанічними зусиллями побачити у сонеті контрреволюцію, за якою було знищено поета. Щоб кожен читач міг переконатися в неконтрреволюційності сонета, наведу його в повному обсязі. Називається він «Лебеді». На тихім озері, де мліють верболози, давно приборкані, і влітку, і восени то плюскоталися, то плавали вони, і шиї гнулися у них, як буйні лози. Коли ж дзвінки, як скло, надходили морози, і плесо шерхнуло, пірнувши в білі сни, плавці ламали враз ті крижані лани, і не страшні для них були зими погрози. Огроно п'ятірне нездоланих співців, крізь бурю й сніг гримить твій переможний спів, що розбиває лід одчаю і зневіри. Дерзайте, лебеді, з неволі, з небуття, веде вас у світи ясне сузір'я ліри, де пінить океан кипучого життя. Це була лебедина пісня поета. На побаченні у в'язниці він сказав дружині: «Я пройшов усі допити, але нічого не сказав ні на себе, ні на інших». На запитання дружини, чому тебе забрали, він відповів: «Тому, що я український інтелігент». Відповідь була правильною. Але якби вона прозвучала: «Тому що я представник української еліти вищого класу», це було б абсолютно точно. Близькі до цієї були долі інших великих і малих діячів. Лесь Курбас, 1887-1937 роки. Був ідеологом нового театру, ідеологом удосконалення української людини. Він творив велике мистецтво, щоб відсталий і пригнічений у минулому народ вивести до вершин сприйняття мистецтва загальнолюдського значення. Що в цьому було контрреволюційного? Нічого. Однак національний дух не до шмиги комунаросам.